تعبدون من دون الله آجو تفسر انكم وما تعبدون بے شک تم وما تعبدون اور جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے حسب جہنم ایندھن ہے جہنم کا حسب کے دو معنی کیے گئے حسب کا ایک معنی ہے حسب اور اہل یمن کی لغت نے حسب کو پڑھا بھی کیا ہے حسب حسب حسب کس کو کہتے ہیں ایندھن اور اصل پنجابی معنی بالون ایندھن بالون لکڑ لکڑی کٹڑی جو تندور میں ڈالی جاتی ہے اس کو حطب کہتے ہیں حطب ہاتھ فل لیل رات کو لکڑیاں پھرنے والا وہ پہلے بتایا بار الحطب دوسرا الحطب ما یلقا فیہا حطب کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو ڈالا جائے ڈالی ہوئی چیز جہاں حطب بمعنی حطب ہے اور حطب کا معنی ایندھن ایندھن ہے جہنم کا انتم لہا واردون تم اس کے لیے داخل ہونے والے ہو لو کان آلہا اگر کے ہوتے آلہا واقعی مشکل کشا ما واردوہا اس میں وارد نہ ہوتے جہنم میں داخل نہ ہوتے مراد کیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ اس کے دو معنی ما تعبدون من دون اللہ کے دو مصداق ہیں نمبر ایک مشرکین کی مورتیاں مشرکین کی مورتیاں یہ مراد ہے جو وہ انبیاء کی شکلیں بناتے اور اولیاء کی شکلیں بناتے وہ تماثیل مورتیاں اوثان و اصنام یہ مراد ہے اور ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی حضرت میں اضافہ ہو اور بے عزتی میں اضافہ ہو اور یہی ہمارے قبلے تھے انہی کو ہم سامنے رکھ کے کہتے تھے کہ ان کی اروا ہمارے کام کرا دیتی ہے وہ سارے مجسمے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ جو القاء فی النار کا مقصد جہنم میں ڈالنے کا مقصد یہی ہے ان کی تذلیل اور ان کا حسرت میں اضافہ اس کو مختصر لفظوں میں تعبیر کر سکتے ہیں ازدیاد حسرت ازدیاد حسرت ازدیاد ذلت یہ مقصد ہے نمبر دو کہ اس ماں سے مراد وہ معبودان باطل ہیں جو اپنی عبادت پر راضی تھے اپنی عبادت پر راضی تھے جیسے فرعون نمرود اور آج کل کے یہ پیر یہ جو اپنی عبادات پر راضی ہوتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ میرا تعویذ لے جاؤ تو 12 بچے ہو جائیں گے ایک ہوتا ہے وہ دوسرا مشرک ہے وہ مٹی پھڑواتا ہے قبر کی مٹی اور یہ مشرک ہے یہ کاغذ کا پجاری ہے کاغذ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اگر قبر پہ وہ تاثیر کا کیتا ہے تب بھی مشرک ہے اور یہ چٹ پر اگر تاثیر والا کیتا ہے تو تب بھی مشرک ہے وہ مشرک کس مشرک سے بہتر ہے وہ چلو کوئی معجوب اور مٹی چونا گچ اور قبر بہترین مزار اس کی پوجا کرتا ہے اور یہ مشرک ہے یہ کاغذ کے ٹکڑے کو پوجتا ہے کاغذ کے ٹکڑے میں تاثیر مان کے کس کو پوجتا ہے یہ مشرک گندا ہے یا وہ مشرک گندا ہے اب مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے وہ تمہارے تعویذوں والا ہم اس کا بھی نہیں چھیڑ رہے ہم بات کر رہے ہیں جو تاثیر کا عقیدہ رکھتا ہے خیال کرو تاثیر کاغذ کا معتقد یہ جو تعویذ ہے یہ بس ہک پہک ہے یہ جو مولوی بیٹھے ہیں جو تعویذوں کی تعریفیں کر کے میرا تعویذ لے تیرا کام ہو جائے گا اتنی تسلی تو قبر والا مجاور بھی نہیں دیتا اتنی یہ دے رہا ہے اور یہ اگر عقیدہ رکھتا ہے اس تعویذ دینے والے کے ہاتھ کی تاثیر کا یا اس کاغذ کے ٹکڑے کی تاثیر کا, یہ بھی معبود باطل ہے اور یہ بھی بزرگوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا, یہ عامل کا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کاروبار آسان ہے, آمدنی بڑی ہے ماشاء اللہ, اور غصہ بھی بڑا لگتے ہو تعویذوں کے خلاف بات کرتے ہو, تعویذوں کے خلاف. اچھا بھائی, آتا وہ جہنم جا جاہل پیر, پیر اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں, گدی نشین یہ جو اپنی عبادت پہ راضی ہے ان کو بھی جہنم میں مریدوں کے ساتھ پھینکا جائے گا. جیسے آپ نے مناظرہ اہل النار پہلے دیکھ لیا, ان کا آپس میں مناظرہ ہوگا, ہاں جس کا تابعین اور مدعوین کا, تابعین اور مدعوین کا, پیروں اور مریدوں کا اور مقتدیوں اور مولویوں کا جہنم میں مناظرہ ہوگا. اصحاب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہا ہا اولائے آلہتن, اگر یہ واقعتاً الہ ہوتے مشکل خشا ہوتے تو ما واردوہا, یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے. جہنم میں جانا پتہ لگا کہ لوگوں کو ٹیل کرتے تھے ٹکتے جنت کی. نسبت مضبوط ہو, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاۃ, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ نہیں سیدھا جنت میں جائے گا اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ان دعووں میں سچے ہوتے تو آج خود جہنم میں نہ جاتے, آج سیدھے خود جہنم میں جا رہے ہیں. ہاں بھائی سن رہے ہو یا سوئے ہوئے؟ خاموشی تو ایسی تاری ہے کہ اللہ جانے. ہاں بھائی آج سورت بڑی مشکل آ رہی ہے, سورت الحج, اور ابھی سے ہوشیار ہو کے بیٹھو. ہاں بھائی کلن فیا خالدون, کلن جو کا لکھا ہے عابد اور معبود, سارے کے سارے فیہا اس جہنم میں ہوں گے خالدون ہمیشہ رہنے والے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, لہم فیہا زفیر واسطے ان کے چنگھاڑنا ہوگا. زفیر, زفیر کہتے ہیں وہ رونے کی آواز, جب آدمی دکھ کی وجہ سے روتا ہے تو ساتھ سانس بھی پھولتا ہے اور وہ سانس پھولی ہوئی آواز وہ زفیر ہے, اور اس کو گدے کی آواز بھی کہتے ہیں. گدے کی آواز, گدے کی آواز کیوں کہتے ہیں کہ گدا جب ابتدا کرتا ہے تو وہ چوتھا زیر لگاتا ہے, ابتدا جب آواز نکالتا ہے تو وہ پورے زور کے ساتھ اس کا وجود ہل جاتا ہے اور چیخ نکالتا ہے ابتدا حق, اور پھر جب آخری آواز ہوتی ہے تو وہ بالکل پیدا گیر ہوتا ہے اور بالکل آسانی سے پیچھے کھینچتا ہے. کبھی سنیے گدے کی آواز؟ ہاں تو یہ سنگھاڑیں گے گدوں کی طرح, سوروں کی طرح جہنم میں ان کی آوازیں آئیں گی, جن میں آواز بھی ہوگی رونا بھی ہوگا سور اور گدے کی طرح. لہم فیا زفیر وہم فیا لا یسمعون, اور اتنا شور ہوگا نا, اتنا شور ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکے تھے. ہم فی ہا لا یسمعون, جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے دوسرے کی آواز, اس شور کی وجہ سے شور میں بلنا اشکال ہوگا کہ زفیر اتنی بڑی آواز جو ہے تو لا یسمعون کا کیا معنی ہے. ہاں جب بڑی آواز ہے تو بڑی آواز تو سنیں گے, لیکن بتا رہا ہوں کہ شور اتنا عروج پہ ہوگا, وہ آوازیں اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گی کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی, بس گونج ہی آئے گی ہر جگہ سے, کوئی گدے کی آواز اور سور کی آواز کی گونج اتنی ہوگی کہ ایک دوسرے کی بات سن ہی نہیں سکیں گے. تو کبھی کبھی شور کی وجہ سے بھی آدمی سن نہیں سکتا. ان الذین سبقت لهم من الحسنی, جہاں پر مفسرین کرام نے وہ مشہور واقعہ لکھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, وہ حوامیم سبا میں, حوامیم سبا میں حضرت عیسیٰ کے ذکر میں. تو یہ واقعہ بیان کیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ والوں کا ایک بڑا مناظر تھا, مکہ والوں کا متکلم مشرکین مکہ, وہ جو متکلم تھا اس نے یہ آیت سنی تو اس نے بڑی تالی جاری لگائی, اس نے کہا کہ سارے کٹھے اور جلوس نکال کے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیوں کہتے ہیں ایسی ایک تدبیر میرے ہاتھ آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور ہم لاجواب کریں گے. یا اس نے تقریر بنائی اور تقریر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم بھی بزرگ ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو دونوں عابد معبود یہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ آیا, آؤ ذرا میرے ساتھ, میں پوچھتا ہوں ایک سوال کرتا ہوں. چنانچہ وہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور وہاں آ کر انہوں نے یہی سوال کیا کہ یہ قرآن پاک میں آ گیا ہے عابد معبود دونوں جہنم میں جائیں گے, تو چلو کوئی مسئلہ نہیں, معبود تو عیسیٰ بھی ہوا ہے, معبود تو عزیر بھی ہے, عزیر کی بھی پوجا کی گئی, عیسیٰ کی بھی پوجا کی گئی, فرشتوں کی بھی پوجا کی گئی, اگر وہ جہنم میں جائیں گے ہم چلے گئے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس نے سوال کیا. تو آیت نازل ہوئی ان الذین سبقت لهم من الحسنى, ان الذین سبقت لهم من الحسنى کیا مطلب؟ میں نے پہلے بتایا کہ اس آیت کی تعریف کر رہا تھا ابن الدباری. معلوم ہوتا ہے پرانے مشرک بھی والے تھے, اس نے اس آیت کا مطلب بگاڑا, حالانکہ اس آیت کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی عبادت پہ جو راضی ہیں, اپنی عبادت پہ خوش ہیں, ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, باقی رہ گئے جو نیک لوگ حضرت عیسیٰ, ملائکہ, حضرت عزیر, دوسری آیات میں کثرت کے ساتھ ان صالحین کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اب ابن الدباری نے احمد رضا خان والا کام کیا اور ملا باقر بجلسی والا کام کیا کہ اس میں آیت کے مفہوم کو بدل دیا. پتنی آپ سمجھ بھی رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ داخل تھے اللہ نے خارج کیے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے عموم میں وہ داخل تھے اور ان الذین تھے ان کو خارج کیا گیا, داخل نہیں تھے. بلکہ ابن الدباری نے کیا کارنامہ انجام دیا تحریف قرآن کا, اس نے قرآن پاک کا مفہوم بدل دیا, حالانکہ شروع میں ہی یہ آیت صالحین کے حق میں تھی نہیں, یا تو مبعوثین کے حق میں تھی یا وہ ماں غیر سبیل عقول, ماں مورتیاں تماثیل وہ تھی, اس نے آیت کا معنی بدل کے اعتراض کیا. آج بھی دیکھ لینا توحید پر جو بھی اعتراض ہوگا, حق پر جو بھی اعتراض ہوگا, کوئی فرقہ بھی کرے گا, آپ جب غور کریں گے تو وہ تعریف کر رہا ہوگا پرانے پاک کی آیت کا معنی بدل کے اعتراض کرے گا, یہ پرانی عادت ہے. اب جب یہ سنا تو وہ تو مسلمان ہو گیا, وہ جو آدمی تھا مناظر وہ مسلمان ہو گیا تھا. بارہ جی تفسیروں میں موجود ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى, جواب شبو کہ عیسیٰ و عزیر و مائی مریم کی بھی پوجا کی گئی ہے, ان کا کیا حال ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا. یہ فرمایا بے شک وہ لوگ سبقت لهم من الحسنى, یہ سبقت کر چکی ہے واسطے ان کے, منا ہماری طرف سے, الحسنى الحسنى حسنا سبقت کر چکی ہے, کیا سبقت کر چکی ہے الحسنى. یہ الحسنى کیا ہے, الحسنى سبقت کر چکی ہے. ایک مقام اور بھی دیکھ لو, وہ کلن بعد اللہ الحسنى, نکالو ذرا, سورت العزیز ہے جی اکو صاحب آخر چل رہی ملے دو اچھا جی یہ ذرا آئے دیکھو اپنی آنکھوں سے یہ ایک تو سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 95 اور دوسری سورۃ الحدید سورہ نساء دیکھو آیت نمبر 95 وہاں پر بھی مضمون ہے لیکن ہمارا جو مقصودی مضمون ہے وہ یہ ہے سورۃ الحدید یہ اس میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی اقسام بیان کی گئی صحابہ کرام کی دیکھو ہاں ہاں بھائی سورہ نساء پہلے نکالو اس پہ بھی نظر رکھو صفحہ بتاؤ ان کو سورہ نساء دونوں ایتوں پہ نظر رکھو المجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلاً وعد اللہ الحسنی جہاں صفحہ نمبر 144 ہاں بھائی یہاں جی آ رہا ہے یہ بھی اوصاف اصحاب رسول کے اور اولین مثال کوئی ہے لیکن یہ ذرا دکھاؤ یہ نکالو سورۃ الحدید آیت نمبر 10 لا یستوی منکم کیا بالکل صاف ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل نہیں برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے کون مراد ہے جس میں کوئی خفا ہے لا یستوی منکم تم کا خطاب بالکل متعین ہے قبل الفتح اور وقاتل اور قتال کیا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد الفتح قبل الفتح صحابہ قبل الفتح ہوں فتح مکہ سے پہلے والے اور صحابہ فتح مکہ کے بعد والے ان کے بارے میں فرمایا کلن وعد اللہ الحسنا سب کے ساتھ اللہ نے الحسنا کا وعدہ کیا یہاں پر تمام صحابہ فتح سے پہلے والے بھی اور فتح سے بعد والے بھی کلن سب کے لیے اللہ نے وعدہ کیا الحسنا وہ آیتیں اب کی آیتیں ان الذین سبقت لهم من الحسنا قرآن قانون بیان کر رہا ہے کہ جن کے لیے حسنا سبقت کر گئی اور حسنا کا وعدہ ہوا اولئک عنہا مبعدون وہ جہنم سے دور رہیں گے اولئک عنہا مبعدون وہ جہنم سے دور رہیں گے یہ دونوں ایسے یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کا جہنم سے دور رہنا یہ لفظ قطعی سے ثابت ہے وہاں پر فرمایا کہ حسنا جس کے لیے سبقت کر چکی اور وہاں وعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے فتح سے پہلے والے بھی فتح کے بعد والے بھی ان کے لیے وعدہ ہو چکا ہے کہ اس سبقت کا مفہوم ہے ان کے لیے یہ چیز مقرر ہو چکی ہے تو جن کے لیے مقرر ہے وہ جہنم نہیں جا سکتے اب سمجھو ذرا بات ایک تو وہ رابطی ہے اور دوسرا رابطی نماز وہ ہے رابطی سب صحابہ کو جہنمی کہتا ہے اور اس نسبتی کا منکر ہے چلو وہ تو ہے ہی منکر, اور جو رابطی نماز ہے وہ کہتے ہیں جو سب صحابہ کو کافر کہیں ہم اسے کافر نہیں کہتے, تو سب صحابہ کو بھی کافر کہیں ہم اسے کافر نہیں کہتے. رابطی کا تو کسے ہی چھوڑو نا, کس رابطی کو سوچو ہے کہ کتنی سات نسکتی کا یہ بھی منکر ہے اور وہ بھی منکر ہے, دونوں انکار میں سبا ان دونوں برابر ہیں, وہ بھی نسکتی کا منکر, یہ بھی نسکتی کا منکر. فرق یہ ہے وہ جو ہے وہ بیچارہ ایرانی ہے اور یہ پاکستانی ہے, اس لیے یہ سامری بنا ہے اور اس بیچارے کو کافر کافر کہا جاتا ہے, اور کس بزرگ کو کوئی کچھ کہتے ہی نہیں, بس تھوڑا سا ہوا خیر ہے جی, رجوع کر رہا ہوں, آئندہ کروں گا نہیں, نظریہ تو یہی ہے لیکن آئندہ بیان نہیں کروں گا. حالانکہ یہی دوہرا معیار ہے جس نے ہمیں سبا کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے کیمپ کا آدمی کفر بچے اس کو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, یہ اپنا ہے, اور کوئی دوسرے فرقے کا کفر کرے اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے, سب صحابہ کو کافر کہنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے, تو پھر تمہارے کافر ہونے میں کون شک کر سکتا ہے مسلمان. ہاں بھائی, یہ بہت بھاری جملہ ہے, سکاد السماوات, بہت بھاری جملہ ہے, اور یہ بالکل بے دھڑک ہو کے یقولون بافواہہم, یہ گندے کلمات بکتے رہتے ہیں. ہاں بھائی, ان الذین سبقت لهم من الحسنى, کچھ تکلیف تو نہیں ہو رہی, کچھ ہو بھی صحیح, کبھی کبھی زہر بھی کرتا ہے اثر تریاقی, کبھی زہر کا بھی اثر ہوتا ہے اور تریاق والا ہوتا ہے. بیا لا یسمعون, ہو گیا جی, ہاں لا یسمعون حدیثہا, لا یسمعون حدیثہا, جنت میں ہوں گے اور جنت میں رہ کر جہنم کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے تم سے. لا یسمعون حدیثہا, ایک مسئلہ اللہ فرماتے ہیں مبعدون, کس قدر دور کیے جائیں گے, کتنے دور ہوں گے جہنم سے کہ جہنم کی شور اور آواز بھی ان تک نہیں پہنچے گی. حالانکہ جہنم میں چیخو پکار ہوگی, اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ہزاروں میل تک جہنمیوں کی آواز جائے گی, دور دراز تک جہنمیوں کی آواز پہنچے گی, کتنی حال تھاڑ ہوگی جہنم میں. لیکن یہ کتنے دور ہوں گے جہنم کے, لا یسمعون حدیثہا, وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ایک مسئلہ سمجھو, ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں, تقرب بن نوافل کے نام سے مشہور ہے حدیث, تقرب بن نوافل, اس میں یہ آ رہا ہے کہ بندہ یتقرب الی العبد بالنوافل, بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, اور حتیٰ کہ کنت سمع الذی یسمع بی, میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ پکڑتا ہے. یہ اب اس حدیث کا نام ہے تقرب بن نوافل والی روایت. اس میں ذرا خیال کرو, دو فرقے ہیں بریلویوں میں, ایک فرقہ حلولیہ ہے, یہ جتنے حلولی صوفی صافی چاپی یہ سارے لندھڑ پارتی اور حلولی, یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے کان بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں اور ہاتھ بن جاتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور ہوتا ہے بندے میں, اور آدمی بظاہر تو بزرگ پکڑ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ اللہ کا ہے, بظاہر تو بزرگ سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ کان اللہ کا ہے, بظاہر تو بزرگ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ آنکھ اللہ کی ہے. یہ حلولی فرقے کا نظریہ, اسی سے بریلوی مولویوں نے لیا کہ اللہ والے ان کو خدائی طاقتیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت بلی میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت وصالت بلی میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت بخش بلی میں آتی ہے، اور بلی بھی اسی طرح سنتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے، بلی بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے۔ تو اب بلی ہر جگہ سے سنتا ہے، اپنا اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے یا کسی کسی جگہ سے؟ جو کہتے ہیں بلی اللہ بھی ہر جگہ سے سنتا ہے، تو جب بلی کا یہ مقام ہے تو انبیاء کا کیا ہوگا، اور جب انبیاء کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا کیا ہوگا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ترنول والا فیروز بھی آپ سنتے ہیں، اور جہاں کوئی کہیں پڑے تو آپ سنتے ہیں ہر جگہ سے۔ اتنی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اب یہ دونوں معنی کفری ہے، تقرب بن نوافل کی روایت کے دونوں معنی کفری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور ہوتا ہے تب بھی وہ ہندوؤں کی طرح کافر ہے، اور وہ سامری کے عقیدے کا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ولی میں منتقل ہو گئی وہ بھی صحیح کافر ہے۔ بہرحال حدیث کا مقام اپنا، اس کا جواب اپنے مقام پہ ہے۔ ابن حجر بھی یہاں آ کر بریک لگی، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فضل باری میں فرماتے ہیں کہ یہ بخاری میں آ گئی ہے، نہیں تو دل نہیں کرتا اس کو ماننے کی، بخاری میں آ گئی ہے، دل نہیں کرتا تو بخاری میں آ گئی ہے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ بخاری ساری منظر میں چل رہا ہے؟ بخاری میں تو اور بھی بہت کچھ ہے، بخاری میں آ گئی ہے، بخاری لا رہے کتاب نہیں۔ آج مصیبت یہ بن گئی کہ دو پارٹیاں کھڑی ہو گئی، ایک پارٹی ہے جو خامخواہ اعتراض نہیں بھی بنتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر تصویر تک کو بن جاتی ہے، اور امام بخاری کو عظمی سازش کا ایجنٹ ثابت کرتی ہے، یہ جتنے نیچری پرویرتی منکرین حدیث یہ سب بدبخت امام بخاری کو پتہ نہیں کیا کیا صلواتیں سناتے ہیں اور کیا کیا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ بھی تجاوز عن الحد ہے۔ اس کے مد مقابل آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے شروع کیا بخاری کی تعریف میں، اور بخاری کی تعریف اس طرح کی کہ لگتا ہے قرآن بھی بخاری کے تابع ہے، اور بخاری کوئی لاریب کتاب ہے، لاریب نہیں۔ ایک جگہ پہ میں نے بیان کیا بخاری شریف لاریب نہیں، پیچھے شیخ العزیز کہنے لگے یہ بھی منکر حدیث ہے، یہ کہتا ہے لاریب نہیں، حالانکہ میں نے کہا استغفر کتب بعدہ کتاب اللہ ہونا الگ بات ہے، لیکن لاریب ہونا الگ بات ہے، لاریب ہونا صرف قرآن کا خاص ہے، کوئی کتاب لاریب نہیں۔ لیکن ایسی کچھ دھوم کمپنی جمع ہو گئی اس وقت کہ انہوں نے بخاری شریف کو ایسا لاریب مانا، یہ حضرت شیخ المشائخ حضرت اقداد حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے ان کا ایک رسالہ ہے، ان کا ایک رسالہ ہے حضرت بزرگ کا، اور اس میں اتنا پرتا ہے وہ تھی اشاعت التوحید والے بخاری پر بھی اتنا ہے، تو یہ منکرین حدیث ہے، یہ بخاری پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور حضرت صاحب کو بھول گیا ہے اپنی کشف الباری جیسی خوبصورت شرح، کشف الباری آدمی پڑھے۔ میں نے اپنے وہ ہمارے ساتھی ہیں مولانا منظور مینگل صاحب رحمت قلوب ہو، تو بہرحال میں نے اسے کہا کہ آپ نے شیخ آپ کے شیخ نے کتاب لکھی ہے کشف الباری، تو اس میں میں نے تو پڑھا ہوں حیران، آپ کو پڑھایا بھی کسی طرح ہے؟ اس نے آگے پھر جملہ بولا وہ میں نکل نہیں کر سکتا، تو بہت خوبصورت جواب دیا، لیکن میں کم از کم نکل نہیں کرتا۔ بہرحال مطلب ہے کہ خود اس کشف الباری مقدس کتاب میں مولا سلیم اللہ خان صاحب نے خود لکھا ہے کہ بخاری کے راویوں پہ بھی اعتراض خود کیے، اور کہتا ہے پوری کتاب التفسیر بخاری میں نکل والی ہے، بخاری کی پوری کتاب التفسیر۔ تو اشاعت والے بھی جا رہے تو تحفظ قرآن کے لیے ایک آدھ راوی پہ، اور وہ بھی محدثین کی جگہ نکل کرتے، یہ راوی ٹھیک نہیں تھا، لیکن سلیم اللہ خان صاحب سے پوچھے کچھ شیخ العزیز صاحب سے کہ کتاب التفسیر اول تا آخر، وہ کہتے ہیں یہ ساری سر کا ہے، اور بخاری نے چوری بھی کی نقل بھی ماری اور منو آن کوئی نقل کر دی, اس کی تصحیح بھی نہیں کی, اس لیے اس میں بہت غلطیاں ہیں. اور خیر سے مولانا سرفراز خان سب تک تھا, ان کی کتابیں دیکھو گلدستہ سے لے کے آ کر تک بخاری کے راویوں پر چرائے راستی ہے, شیعہ کذاب ہے, متروک ہے, بخاری کے راویوں پہ چرائے. اور آگے ان کا محقق الاختلاط حضرت کاڑا, اس کی تجلیات ستر اٹھا کے آپ دیکھیں بخاری کے راویوں پر یہودی راستی خبیث اور خرجیا اور قدریا اور فلانا اور فلانا, یہ ساری چیزیں اس نے لکھی. لیکن یہ حضرت شاہر حدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو اتنا احساس بھی نہیں, اپنا کوئی جو مرضی کرتا رہے, اس کی نظر شادیوں پر رکھی. شادیوں نے اگر سانس بھی اونچا لیا نا, اس کی خیر اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. عمر کے آخر حصہ میں ہے, اگر اس کی حالت میں چلے گئے تو کام بڑا خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے آخر حصہ میں, ہم تو ان کے بھی خیر خواہیں. لیکن یہ تقدیر کی پگڑیاں کم از کم لینے اور دینے کے بعد ایک کیسے ہونے چاہیے. تم شروع ہو تو پوری بخاری کا رگڑا نکال دو, تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اور جہاں پر دل بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ, سید انیس اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ, یہ اگر کسی ایک راوی پر اصول کے مطابق چلا کرتے تو تمہارا اتنا شور مچاتے ہو پورا برساتی مینڈکوں کی طرح, آخر کے سزا کیا ہے کہ تمہارے لیے ذرا جائز اور سید انیس اللہ شاہ اور ان حضرات کے لیے بالکل کفر بنتا ہے بخاری پر کوئی اعتراض ہو, یہ آل سنت سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. اور تمہیں شاید کوئی فخر ہو, خدا کی قسم جو ان بزرگوں نے کام کیا یا جس درجے کی انہوں نے دین میں دین کی خدمت کی ہے, تمہارے جیسے لاکھوں بھی مل جائیں ان کے ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تمہیں فخر ہے جی ہمارے پاس بندے بڑے پڑ گئے اور پڑھایا کیا ہے, ساری زندگی شرک کے تان میں رہ کر کبھی تمہاری زبان سے خدا کی توحید کا جملہ ہی نہیں نکلا. وہاں پر بیٹھ کر کراچی میں اور مزاروں کی پوجا میں جس سے زیادہ کیا فضلان ہو سکتا ہے کہ زندگی گزر گئی اور زندگی بھر سارے مسئلے سنجے پہ تحقیقیں کی اور مسائل پہ تحقیقیں کی لیکن خدا کی توحید سے بالکل معروف, اور اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ قرآن بیان کرے یا توحید بیان کرے یا رد بدعت کرے یا رد شرک کرے, بالکل ان موضوعات کے ان کے نصاب میں نہیں, ان کے کورس میں بھی نہیں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب ہے کہ ہو عالم اور خدا کی توحید سے محروم ہو, بیان کرنے سے نبی کی سنت سے محروم ہو, بیان کرنے سے. یہ بھی بڑا فضلان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے مسئلہ کھول کر بیان کیا. اچھا جی دیکھو, بخاری میں نہ آتی تو ابن حجر نے کیا کہا کہ دل نہیں مانتا قبول کرنے کو. بہرحال آپ سمجھ لو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ میں آدمی کے کان بنتا ہوں. کیا مطلب؟ اس کا سننا میرے حکم کے تابع ہو جاتا ہے, میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. اس کی آنکھیں میری مرضی کے مطابق دیکھتی ہیں, اس کے ہاتھ میری مرضی کے مطابق پکڑتے ہیں. یہ شارحین نے یہی مانا کیا ہے, شارحین کی تحقیق بتا رہا ہوں. اپنا نمبر آئے گا تو وہ غور کے بعد, وہاں پر جب باتیں ہوں گی تو کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا. یہ شارحین نے یہی مانا کیا کہ اس کے آنکھ آزاد جو ہیں ان کا استعمال میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے, اور وہ میری مرضی کے بغیر مطلب ہے جن چیزوں کے سننے پہ میں راضی اللہ کا ولی کوئی سنتا ہے, جن چیزوں کے دیکھنے پہ میں راضی میری رضا والی چیزیں کو دیکھتا ہے, اور جن چیزوں کے قرب اور فتش پر میں راضی ولی اللہ انہی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور خواہشات کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ میری رضا کا بندہ ہوتا ہے، میرے حکم کا پابند ہوتا ہے. یہ باتیں مطلب ہے. یہ آیت ذرا دیکھو، لا یسمعون حدیثا. سمجھو سمجھو، ترقی کی انتہا ہے حصول الی الجنہ، یتقرب قرب کی انتہائی مقام جنت کے اندر پہنچ جانا اور حصول ہو جانا. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جنتی جنت کی ترقیوں کے مدارس پر پہنچ کر بھی ہر جگہ پہ سننے والے نہیں ہوں گے. اتنے آپ کو سمجھ بھی آئیے، یہ جنت میں رہ کر جہنمیوں کی آواز سن سکیں گے نہیں. اگر ہر جگہ سے سنتے ہیں، یہ تو ترقی کا آخری درجہ ہے، وہاں پر بھی پہنچ کر لا یسمعون حدیثا، آپ وہاں پر بھی پہنچ کر ما فوقل اسباب سننے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی. اتنے آپ سمجھے بھی ہیں یا نہیں؟ اچھا نہیں تو بھی ٹھیک، ہاں بھی لا یسمعون حدیثا نہیں سن سکتے سکیں گے حدیث اس جہنم کی آہت اس کی آوازیں بہوں پی مشتحت انفسہم. یہ قرآن پاک کا جملہ جنت کی ساری نعمتیں اس ایک جملے میں آ گئی اور فرمایا وہ ہوں گے بیچ اس کے مشتحت جو اشتہا کریں گی، چاہیں گے انفسہم دل ان کے جو چیزیں ان کا دل چاہے گا، جو چیزیں چاہے گا سوار اگر چاہے گا. شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، بڑے شاہ جی امیر شریعت رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا کہ جہنم میں حکا مل جائے گا؟ شاہ صاحب نے فرمایا ہاں حکا تو ملے گا لیکن آگ کے لیے جہنم جانا پڑے گا. ہاں حکا گرم کرنے کے لیے جانا جہنم پڑے گا مرتی پڑے تو. یاد رکھو مشتحت کا وہ مفہوم نہیں، بعد نے تو پتہ نہیں کیا کیا مولوی بھی جب لکھنے پہ آتے ہیں انہوں نے مسئلہ چلا دیا کہ غلمان کے ساتھ بھی بتی جائز ہوگی مشتحت. یہ بھی مفسرین نے اخبار شروع کر دی، صوفیوں خدا کو ہدایت دے. ہاں بھائی تو مشتحت کے مفہوم میں یہ قدر اور گندی چیزیں نہیں ہیں، جنت میں جائیں گے بھی تو صاف دل والے، پاکیزہ اور ستھرے دل والے. جنت ایسے نہیں کہ جو بھی چبل ہو جنت میں آ جائے، جنت میں جائیں گے کون؟ جن کا دل نفیس ہوگا اور پاک، اور جو طیب طبیعت ہوتی ہے وہ طیب چیزوں کا اختیار کرتی ہے. اور دوستو بزرگوں، جنت ہے جن کے لیے، طیبین کے لیے، اور طیب وہ ہوتا ہے جو پاک ہو اور پاکی کو پسند کرے. اللہ تیرے سمجھ آ جائے. تو مشتحت جنت میں کاثرات وغیرہ اور گندگی کی خواہش ہوگی نہیں، اس پر سوال ہو مشتحت، اور ان کو اپنا اشتہا پر قیاس کریں. وہاں جو جنت میں خواہش ہوگی وہ طیب لوگوں کی خواہش ہے، اور طیب کی خواہش پاک ہوتی ہے، یہ نسواری خواہش نہیں ہوگی اور حکے والی بھی نہیں ہوگی، اور یہ دوسری جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہوگی. اشتہت انفسہم خالدون، جو چاہیں گی دلیں ان کی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غم میں ڈالے گی ان کو الفزع الاکبر، فزع اکبر بڑی گھبراہٹ، بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی. اب اس کے دو مطلب ہیں، بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی کیا معنی؟ ایک مطلب تو سید محمود آلوسی نے لیا اور دیگر حضرات نے، وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فضا اکبر سے معمول ہوں گے، فضا اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. جب بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے تو چھوٹیوں سے بطریقے اولا محفوظ ہوں گے، اور یہ بالکل محفوظ و معمول. لفظ تو ہے فضا اکبر کا اور نفی اصل فضا کی ہے، وہاں پر ان کو گھبراہٹ آئے گی کوئی نہ، جب بڑی سے محفوظ ہوں گے تو چھوٹی خود بخود فرشت بدری کے اور فیچر یہ ختم ہو گئی. لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے ان کو بھی لگیں گے. اور زیادہ صحیح معنی یہ لگتا ہے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ان کو بھی لگیں گے. ہاں بہت ساری عادیت کا مضمون ہے، جب کھڑے ہوں گے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو پریشانی نہیں ہوگی. ہو دوستو بزرگوں، اور جہاں پر ابتدا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی تو ہوگی، پسینے بھی آئیں گے اور ڈر بھی ہوگا. رب سلم کی آوازیں بھی ہوں گی. تو معلوم ہوتا ہے کہ فضا اکبر سے محفوظ رہیں گے اور تھوڑے بہت جھٹکے ان کو بھی لگیں گے. نورمانی والا نے جو اور کہہ دیا نا، اس کی بات بھی سمجھ آ گئی کہ بڑی سے جب محفوظ رہیں گے تو چھوٹی سے بطریقے اولا. لیکن یہ تفسیر علل اطلاق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت ساری نصوص بتاتی ہیں کہ جتنے درجے کے بھی ہوں گے بہرحال کچھ نہ کچھ جھٹکے ضرور لگیں گے اور پریشانیاں ضرور آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ چھوٹیاں بھی پریشانیاں نہیں ہوں گی. جس درجے میں بھی ہوں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوں گی. شاید کہ پھر اس کاملین لوگ ہوں تو بالکل بے فکر ہو کے جناب قبروں سے نکلے، فرشتے لے جائیں اور ان کو بارو بار جنت پہنچا دیں. ایسے بزرگ بھی ہوں گے نا تو بارو بار جنت دیں گے. قیامت میں تو بڑا کام گڑبڑ ہوگا. یہاں میدان قیامت میں تو بڑی مار کٹائی ہوگی اور بہت عجیب سلسلہ ہوگا. اور یہ جیسے قلون الجنت بلا حساب بلا کتاب، ایسے بھی تو ہوں گے نا جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، تو ان کو پریشانیاں نہیں ہوں گی، وہ سیدھے چلے جائیں گے. بہرحال دونوں معنی کیے گئے ہیں، دونوں معنی آپ جو پسند کر لیں. میں سات انفسهم خالصون لا يحزنهم الفزع الاكبر، بڑی گھبراہٹ نہیں پہنچے گی. فتتلقاهم الملائکہ، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے. فتتلقاهم، لینے آئیں گے ان کو فرشتے، استقبال کریں گے. اللهم اجعلنا منهم. وَتَلَقَّاهُمْ اِكْرَامِ مُؤْمِنِينَ. دنیا میں کیا اکرام ہوتا ہے، یہ ہمیں بلاتے ہیں نا تقریروں پر، جب ہم یہاں سے چلتے ہیں بڑا اکرام ہوتا ہے. وہ خون کیا جا رہا ہے، حضرت کہاں پہنچے ہیں، ایسی بس پہنچنے والے ہیں، پھر تھوڑی حضرت خیریت جو ہے نا آرام سے آ رہے ہیں، اکرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہنچ گئے جلسہ گاہ میں، تھوڑا نعرے اشارے سارا کچھ. جس وقت تقریر ختم ہوئی نا، اب ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے یہاں سے حضرت جاؤ گے نا تو ادھر مڑ جانا، اور وہاں جاؤ ادھر مڑ جانا، اور وہاں جاؤ نا ادھر مڑ جانا، اور تو آگے موٹر وے میں چلے جاؤ بلا روڈ پہ. وہاں رستہ بتانے کے لیے بھی ان لوگ آ گئی ہو. اور خطیب کی صرف اکرام ہوتا ہے جاتے جاتے، واپسی میں پوچھتے ہی نہیں بھائی پتہ لا، اور واپسی پہ پھر سال تک خون نہیں آتا، حضرت پہنچے ہیں یا نہیں، خیریت سے جا رہے ہیں نہیں کیا، اس وقت سال تک پھر خون نہیں. یہ کون سا اکرام ہے؟ اور یہ سب کے ساتھ، ہم ادھر حضروں میں پڑھتے تھے، وہاں ایک بریلویوں کا بڑا مناظر تھا، تو کیا نام تھا اس کا، شیطان کا، ضیاء اللہ شاہ اس کا نام تھا، مر گیا ہے. تو وہ بھی ادھر کا تھا، گجرا والے کی عمر کا کوئی، بہرحال ہاں غالب نہیں تھا، ضیاء اللہ نام میرے ذہن پر نہیں ہے. تو وہ آیا تو اس نے تقریر کی، کھڑی عوام بڑی نعرے لگا رہی تھی، تو جب تقریر ختم کی عوام تو اٹھ گئی. وہ بیچارہ جو تھا نا، وہ بیچارہ بولی صاحب، اب وہ ادھر دیکھتے ہیں بھی جانا کدھر ہے، ادھر دیکھتے ہیں عوام ساری اٹھ کے چلی گئی. تو اسی طرح ہوتا ہے دنیا کا اکرام. سلیم اللہ خان کے رسالے کا کیا نام، فون کر کے پوچھو. مڑ کر کے پوچھو لیکن آج کل سنا پھیرے ہو گئے اونچا سنتے ہیں اللہ اعلم. ان کے نام رسالے کا مکتوب سلیم, مکتوب سلیم یہ ہمارے حضرت والے استاد حضرت شاہ العزیز مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو انہوں نے خط لکھا, اس کا جواب میں نے لکھا تھا. لیکن استاد جی نے دیکھا کیسے بہت سخت ہے, فی الحال نہیں, بعد میں دیکھنا, فی الحال نہیں, اب شاید وہ شاید ہو بھی جائے. رسالہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے. ہاں بالکل, یہ جو اچھا بزرگ اٹھے ہیں نا اللہ اس کو ہدایت دے. ایک ادھر دجال ہے پنڈی میں, دجال اعظم وہ عبد الشیطان, وہ عبد الشیطان اس نے رسالہ ایک لکھا عقیدہ شیخ القرآن, عقیدہ شیخ القرآن پہلے صفحہ سے جھوٹ بولنا شروع ہوا پہلے صفحے سے, اور بالکل بڈھا شیطان, اور اتنے جھوٹ لکھے کہ میں نے اس کا جواب دیا ہے وہ. لیکن وہ بھی جس آدمی کے رسالے کے, جس بزرگ کے رسالے کا جواب تھا اس کو میں نے کہا, تو اس نے کہا نہیں یہ سخت ہے جواب. میں نے کہا چلو آپ نرمی سے دیں. اس کا جواب ہے السمسام علی مقول الشیطان. ہاں بھائی, تو کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے, تو ایسے آدمیوں کا یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. بھائی صبح داڑھی ہے, قبر میں تیری ٹانگ ہے آدھی, اور اب تو کچھ خوف خدا اور شرم چکر اب جھوٹ بولتا ہے کیا؟ پھر قرآن تک کا سما کرتا ہے نا بےمانو, کچھ تو حیات ہے کرو. شیخ القرآن کو ساری زندگی تم بھوکتے ہیں اور ساری زندگی مقابلے رہے, ابھی اللہ کرے نکل ہے وہ, میں آپ کے لیے لے آیا. شکر ہے آپ کو ایک چیز میں سناؤں شیخ, اور میں جا رہی ایسے ہی بیٹھے کہتے ہیں کہ آج محمد علی جلندری کا خط آیا، مناظرہ کریں گے اور مناظرہ کمرے میں ہوگا، تحریر بھی ہوگا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ تحریری نہیں، سامنے آمنے سامنے ہوگا، میں تمہارے کند کھولوں گا اور تمہارے جتنے گندے عقیدے ہیں سارے کھولوں گا، تم سب جو جس موضوع پہ جاؤ مناظرہ کر کے یا یاد نہیں کر سکتا. شکل ہے، ہاں بھائی اتنے چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ دیا جائے گا. میرا خیال ہے مشکل ہی ہے. اچھا چلو جی، کیا کہہ رہا تھا؟ تتلقاهم اکرام مومنین، تتلقاهم لینے آئیں گے ان کو الملائکۃ فرشتے بوقت داخلے جنت کے. یہ اکرام ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے. ھذا یومکم، یہ ہے دن تمہارا، الذی کنتم توعدون، جو تھے تم وعدہ دیے جاتے، نجات ابدی کا، یوم نسبی، جہاں پر تو وعدون نجات ابدی کا نیچے لکھا ہے، اور یوم الذی کنتم، یہ تو واضح ہے قیامت کا دن ہے، اور تتلقا کے دو محل ہیں، تتلقاهم خروج من القبور کے وقت، وہاں پر بھی استقبال ہوگا، اور نمبر دو داخلہ جنت کے وقت فرشتے ان کو استقبالا لے جائیں گے، یوم جس دن نفخ اونگا، جس دن نفخ السماء، لپیٹیں گے ہم آسمانوں کو، آسمان کو مراد جن سے، جن سے آسمان، ذرا خیال کرنا ہے، یوم نفخ السماء، جس دن لپیٹ لیں گے ہم آسمان کو، کتشے جیسے کہ لپیٹتے ہیں السجل تمار کو، للکتب باقی کاغذ کے، تمار میں کاغذ کو، مطلب کیا ہے، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تمار کو کاغذ میں، تمار کو کاغذ بھی، جہاں پر بات ایک چلی کہ السجل یہ کیا ہے، تو بعد میں کہا کہ یہ کاتب النبی ہے، سجلے سے مراد ہے نبی پاک علیہ السلام کا کاتب، اس کا نام ہے السجل، اور یہ ابو داؤد جنہوں نے پڑھی ہے اس میں بھی آ چکا ہے، نسائی میں بھی، لیکن اس کو محققین مفسرین نے سن کر قرار دیا، اگرچہ یہ روایت ابو داؤد نسائی وغیرہ اور حافظ مزی نے نقل کی ہے، لیکن اس کو منکر قرار دیا ہے محققین نے کہ السجل نام کا کوئی کاتب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اوپر لکھا ہے اسم ملاکب، یہ فرشتے کا نام ہے، فرشتے کا نام، یہ بھی بعض روایات میں آیا کہ سجل کون ہے، فرشتہ، تو مطلب ہے آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے فرشتہ اعمال نامے جو لپیٹتا ہے، اعمال نامے والے وہ کاغذ جو جہاں ہیں ان کو جو بند کرتا ہے یہ، لیکن محققین نے جو معنی دیا وہ یہ معنی دیا ہے کہ عام طور پر کوئی بھی کاتب ہو، کاتب جیسے کاغذوں کو لپیٹ لیتا ہے اور اکٹھا کرتا ہے لکھنے کے بعد، اور وہ کاغذ آپ جب لکھتے رہتے ہیں نا آپ کے پاس تو یہ دستے ہیں، پرانے زمانے میں تو اس طرح نہیں تھے دستے، وہ کاغذ ہوتے لمبے لمبے، وہ لکھ لکھ کر اس کو اس طرح لپیٹتے، پتہ ہے آپ کو، مجھے تو جس طرح یہ لپیٹنا ہوتا ہے، جو کاغذ لکھ کے یہ اس طرح اس کو لپیٹ دیتے، قیامت کے دن آسمان کو اس طرح اکٹھا کر کے لپیٹ کے، بس سماوات بے زمین ہی، مطویات بے زمین ہی، دوسرے مقام پہ آئے مطویات بے زمین ہی، اللہ کے زمین میں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے، تو فرمایا کہ جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں کاغذ کو، مراد کہ آسمان کا نظام ترم ترم ہو جائے گا، کما بدانا جیسے ہم نے شروع کیا، تھی اول خلق پہلی پیدائش، لوٹائیں گے اس کو، کیا مطلب ہے، دو مسئلے ہیں یہاں، ایک تو آیت کا مقصود ہے بیان ساعت اعادہ، کہ اعادہ آسان ہے، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ لوٹانا آسان ہے، ایسے آسانی کے ساتھ ہم ان کو لے آئیں گے، اور دوسرا جہاں مطلب یہ آیا کہ بدانا اول خلق نعید ہو، قیامت کے دن کیا ہوگا، اعادہ، اور اعادہ تب ہو سکتا ہے کہ پہلے کیا ہو، معلوم ہو، پہلے کیا ہو، مل چکا ہو، بولو بولو، پہلے کیا ہو، مل چکا، اعادہ تب ہوتا ہے کہ پہلے مٹا ہو، یہ اعادہ والی آیات کے دلیل ہے کہ یہ جو کہتے ہیں قبروں میں ٹھیک ٹھاک اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر قبروں میں زندہ ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو نعیدوں لگتے ہی نہیں، نعیدوں کا لفظ ہی کم لگتا ہے کہ قبر میں ٹھیک ٹھاک نہ ہوں اور قبر میں وہ میت ہوں، مردے ہوں، تو قیامت کے دن حیات کا کیا ہوگا، اعادہ ہوگا، اگر قبر میں زندہ ہے تو پھر اعادہ قیامت کے دن ہونے کا کیا مطلب ہے، زندگی کا تو پہلے اعادہ ہو چکا ہے، جیسے بعض خالی صاحبان کہتے ہیں، تو بہرحال وعدن علینا وعدن علینا وعدہ ہے ہم پر، یعنی ہم نے وعدہ کیا ہے، کس کا وعدہ؟ اعادے کا، کہ ہم ان کو لے آئیں گے. انا کنا فاعلین، اب کسی کو شک ہو کہ کیسے لائیں گے، میں ہم کر سکتے ہیں. انا کنا فاعلین، ہم ضرور کرنے والے ہیں، کر سکتے ہیں. فلقد کتبنا فی الزبور، دیکھ رہے ہیں بھائی یہ لوگ کتنے پھر گڑبڑ ہو گئی ہے. فلقد کتبنا فی الزبور، اور البتہ تحقیق لکھا ہم نے فی الزبور، زبور میں. زبور کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو مطلب دیے گئے، ایک زبور بے معنی کتب الہیہ، زبور بے معنی کتب الہیہ آسمانیہ، یہ سماوی کتابیں ساری مراد ہیں، اور دوسرا زبور بے معنی کتاب داؤد مشہور. پہلی صورت میں جنس مراد ہوگی الزبور، اور دوسری صورت میں علمیت مراد ہوگی. علم دونوں معنی آپ کے پاس لکھے ہیں، الزبور کتب الہیہ، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ زبور داؤد، یہ علمیت والا معنی لے. من بعد ذکر، ذکر کے بھی دو معنی کیے گئے، ایک ذکر کا معنی لوح محفوظ ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. دوسرا ذکر سے مراد نصیحت ہے، اور تیسرا ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. اشکال کا جواب میں دے دوں گا، بھی بات کر دیتا لیکن قرآن ہو سکتا ہے. ہاں بھائی یہ تین معنی، ان الارض بے شک زمین، الارض میں بھی دو اعتبار ہیں، دنیا والی زمین یا جنت والی زمین. جمہور مفسرین نے ارض جنت لیے، جمہور نے، خطیب نے بھی، اندلسی نے بھی، اور خطیب سے میری مراد خطیب شربینی سراج منیر والا، اور خطیب نے سمجھنا، خطیب نے یہی مراد لی، اندلسی نے، روح المعانی، بیزابی، مدارک، اور اسی طرح خازن، اسی طرح معالم التنزیل، ان حضرات نے اکثر کا قول یہی نقل کیا کہ الارض سے مراد کیا ہے؟ جنت والی زمین. اب ذرا معنی سنو، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا، البتہ تحقیق لکھا ہم نے زبور میں، کیا مطلب؟ داؤد علیہ السلام والی زبور یا کتب الہیہ تمامی میں، من بعد ذکر، بعد نصیحت کے یا بعد لوح محفوظ کے، محفوظ میں لکھنے کے بعد، یا ان الارض یرثھا عبادی، کہ زمین جنت کی وارث ہوں گے اس جنت والی زمین کے عبادی، میرے بندے، الصالحون، جو صالح ہیں اور مسئلہ ماننے والے ہیں. مراد اس سے نیچے کیا لکھا ہے؟ نہیں، جہاں اس صورت میں مراد ہوگا الصالحون، ہر زمانے کے مباحث، ہر زمانے کے مباحث، وہ آدم سے لے کر آخری آدمی تک کے تمام مواحدین. فرمایا ہم نے لکھا زبور میں اور لوح محفوظ میں کہ جنت کے زمین کے وارث وہ بنیں گے جو مسئلہ ماننے والے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں؟ بالکل ختم ہوگی. بند کر کے چلاؤ نا، بند کرو، بند کر کے چلو، گرم ہوئے گڑبڑ کریں گے. اچھا جی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق لکھا ہم نے الزبور، آواز تو آ رہی ہے نا، الصالحون، اس تفسیر پر مطلب یہ ہوگا کہ سارے صالح ہر زمانے کے مباحد یہ جنت کی زمین کے وارث ہیں. دوسرا معنی ذرا سمجھو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق لکھا ہم نے زبور میں، زبور سے مراد کتب الہیہ لے یا زبور داؤد، اس میں مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بعد لوح محفوظ کے، یا اگر مِن بَعْد کا معنی کرو علاوہ والا، علاوہ ذکر کے، یعنی علاوہ قرآن کے، قرآن میں بھی یہ مسئلہ آیا اور پہلی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ آیا. ہاں، قرآن پاک میں ذکر کرنے کے علاوہ، من بعد، کہ ان الارض، کہ بے شک زمین، دنیا والی، یرثھا عبادی الصالحون، اس کے وارث بنے گے عبادی، یا میرے خاص صالحون، صالح بندے، اس سے مراد ہیں ابو بکر و عمر، الصالحون، اور الارض سے مراد ارض شام، بیت المقدس، اور آیت دلیل ہے خلافت خلفائے راشدین کی حقانیت کی، اور اس کو بھی صاحب روح المعانی نے بھی لیا، خازن نے بھی، اور سراج منیر نے بھی، ابن جریر نے بھی. تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ بات لکھی تھی پہلی کتابوں میں بھی اور علاوہ قرآن کے، من بعد الذکر، یہ علاوہ یا لوح محفوظ، ذکر سے مراد، اور لوح محفوظ میں بھی یہ بات لکھی تھی. کیا بات لکھی تھی؟ کہ الارض سے الف لام آد خارجی کا، اور اس سے مراد ارض شام وغیرہ، کہ کس کے وارث بنے گے میرے صالح بندے. اور پھر یہ آیت لگے گی، وہ سورہ نور پہ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فاصل کے مسئلہ میں اس آیت پر الزامی تحقیق کی ساری باتیں ہوں گی. یہاں پر صرف مسئلہ بیان کرنا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ الارض سے مراد کون سی ارض ہے؟ ارض شام. اور الصالحون سے مراد، ہاں، خلفائے راشدین. اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا، لوح محفوظ میں بھی یہ بات درج تھی کہ ارض شام کے وارث صالحون ہوں گے. ایک حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے بنا کیا، فرماتے ہیں من بعد ذکر، بعد مسئلہ بیان کرنے کے، من بعد ذکر، فرماتے ہیں کہ ہم نے لکھا زبور میں، بعد مسئلہ بیان کرنے کے. اور باقی وہ زبور اب بھی جو موجود ہے، توحید کے بعد یہ مضمون ہے کہ اس ارض شام پر عباد صالحین کی حکومت ہوگی، اب بھی زبور میں موجود ہے. تو اس لیے حضرت شیخ مانا کرتے تھے اس کا معنی بالا قد کتبنا، البتہ تحقیق لکھا ہم نے زبور میں، زبور سے مراد زبور داؤد ہے، حضرت داؤد کی زبور میں ہم نے لکھا من بعد ذکر، بعد مسئلہ بیان کرنے کے، بعد مسئلہ توحید بیان کرنے کے. کیا چیز لکھی؟ ان الارض، بے شک زمین، یرثھا عبادی الصالحون، یرثھا وارث بنیں گے اس زمین کے میرے صالح بندے. اور جو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سورہ نور میں یہ، اور آخر پہ کیا فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ صالح بندے ہیں. الصالحون ان فی ھذا، یہ ہو گیا ان فی ہذا لبلاغا، بے شک فی ہذا، ہذا کے مشار الیہ دو ذکر کیے گئے، ایک ہذا کا مشار الیہ قرآن ہے اور دوسرا ہذا کا مشار الیہ یہی صورت ہے، بے شک اس قرآن میں یا بے شک اس صورت میں، بہتر بات یہ ہے کہ اس قرآن میں، ہذا بے شک اس قرآن میں، لبلاغن، لبلاغن کا معنی ہے لکفایتن، البتہ کفایت ہے اور مطلب کو پہنچنا ہے، لقوم عابدین، واسطے قوم عابدین، عابدین کا معنی نیچے لکھا ہے اے موحدین، عابدین سے مراد کیا ہے؟ موحدین. اب ذرا خیال کر کے آیت کے معنی پہ غور کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ترغیب الی القرآن کا مضمون ہے، ان فی ھذا، بے شک اس قرآن میں، لبلاغن، البتہ کفایت ہے، البتہ کفایت ہے، یعنی یہ قرآن کافی ہے، لبلاغن لقوم عابدین، واسطے ایسی قوم کے عابدین جو موحد ہیں، توحیدی ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کافی ہے، ان کے لیے یہ قرآن کافی ہے. وہ اعتراض کرتا ہے رب بھی، حضرت عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے تو غلط بات کی تھی، حضرت عمر کی وہ بات اس آیت سے محفوظ ہے، ان فی ھذا، بے شک اس قرآن میں، لبلاغن لکفایتن، کفایت ہے کہ کس کے لیے، لقوم عابدین، واسطے عابدین یعنی موحدین کے. تو یہاں پر تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ موحدوں کے لیے قرآن کافی ہے، موبائلوں کے لیے قرآن کافی ہے، اور کسی کو انہوں نے تعبیر کیا حسبنا کتاب اللہ، اس میں کون سا کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، بات تو قرآن کی، اور یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے. اسی طرح سمجھو جس مسئلے کو خطیبوں نے بھی بگاڑا ہے، یہ آپ کے پنکھے بند نہیں ہوتے، کدھر لگے ہوئے، ہاں بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا یہ خود خراب کرتے ہیں، اور ان میں جو شتونگڑے ہیں، تو اس لیے شاید ان کا مقصد ہوگا کہ سبق نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں سبق ہوگا، البتہ خود بھی مشکل میں پھنسیں گے، گرمی پہ بیٹھیں گے، ونکیشن کے لیے یہ کیوں نہیں بند ہوا بھائی، بند کرو بند کرو، کوئی پنکھا نہ چلے، یہ آپ کی سزا ہے کہ آپ چور کو پکڑتے بھی نہیں اور تم سے غیر مکلف مخلوق ہو. بند کرو ان پنکھوں کو. ہاں کدھر کلاس کے جاؤ نا ادھر، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے ایک آدمی درخت کے نیچے سویا تھا، بیری کے درخت کے نیچے، اوپر سے بیر گرا اس کے سینے پر، تو ایک آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا، اس کو کہتا ہے کہ یہ بیر میرے سینے پر گرا ہے، یہ تو میرے منہ میں ڈال دو. تو اس نے کہا جو سات آدمی سویا ہے اس کو کہہ دے، سات والا بگڑا، اسے کہہ دے کل میرے منہ میں کتا پیشاب کر گیا اور اس نے نہیں بھگایا، آج میں اس کے منہ میں بھیج ڈالوں. تو سارے ظلم اسی طرح ہوتے ہیں، ہاں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے میں کام کرنا کر دیا, یہ اوپر اٹھے تو اٹھے. دیکھو جی بزرگو, ان فی ھذا, بے شک اس قرآن میں, لبلاغ لقوم عابدین, البتہ